Nadal, bon any i bon Sant Esteve. Benvinguts a Ràdio 557. La Nadalenca. La Nadaleta. Avui és l'especial de Nadal. I això, hem posat una cançó que l'Uri sempre ha volgut posar a la ràdio, que es diu Merry Christmas, de Rose. No sé si seria bo per la meva, digue-li, reputació, que ja no hi ha. O sigui, per la meva capacitat... Bueno, com... Doncs és que si no n'hi ha, doncs ja... No, però no, ja no en raja, tio. Però no, jo volia explicar una cosa que ja que em desgrava totalment el que és el... Tu desgraves a final d'any, o què? Sí, em desgrava a final d'any totalment la meva condició social. I és que, clar, a mi m'agradava molt aquesta cançó perquè l'únic que entenia d'anglès era Merry Christmas. Perquè l'únic que entenies de tot el disc era quan deia Merry Christmas. Era Merry Christmas, nani no nane, Merry Christmas. Ja, ja. Escolta, tu de les poques paraules que pots arribar a entendre de les cançons, fas l'idea de lo que va tota la cançó, no? Més tot com narrotar, no? Fins i tot tot el disc, potser, no? Inclús tu pensaves que això era un disc de cançons navidenyes. Sí, era un villancico, era una villançada, saps, el disc, sí. Bueno, ja és el que heu dit, ara, o sigui, és el que heu dit, no és el que he dit. Ara ja jo quedo totalment... Creus que ets el narotar del hardcore? Podria ser. Sí, estic a un nivell intel·lectual bastant baix. Sí, bastant. Molt bé. Bueno, avui no és Nadal, que avui és Sant Esteve. Avui és Sant Esteve. I Cap d'Any. I avui Canadà. Avui no és Cap d'Any, tio. Ah, no? Avui no. No, que era el dia 2 o així. Bueno, di a la penya, ja que parlem de Cap d'Any, que s'apropa el calendari 557. Estem muntant un calendari de Ràdio 557 que lo va petar, nenes. Bueno, després en parlem més, ara posem un temica. De la Ramoneta, no? Del Ramones, que es diu Merry Christmas. Avui tots es diuen igual. Merry Christmas, I don't wanna fight with you tonight. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Passava un dimoni esquat, quat, quat. I want a merry morning, I want faring away, a sane away. I és una tona establida i té el cul pelat, quat, quat, quat, quat, i té el cul pelat. I estem cantant el del Ramon, és som així de... Tirintats empats. Però no passa res, ara pugem la pista, saps? Clar, clar. Bueno... Doncs pues a veure, jo us explico que jo faig el tió, saps? Cada any faig el tió. I jo també. Ai, la tioneta! Tu fas el tió, també? Jo ja no tio. Però tu el feies normalment. Jo el feia. Jo en els seus... Però Jo, des que em vaig fer radical, rap. Des que em vaig fer rap radical, ja no he celebrat mai més el, ni Reis ni... Bueno, Reis una mica, però... M'estàs parlant de, des de l'any passat, no? No, l'any passat et vas fer radical. No, no, l'any passat vas fer radical. Sí, però el tio ja fa in secula seculorums que no ho faig. Bueno, doncs jo aquest any, per temes educatius, es, o sigui, no he pogut picar el... el que és el tió, saps? Doncs pues quina educació, no? Doncs pues una educació de merda. Li he hagut de fer carícies al tió, perquè deien que era una cosa violenta. Suau. Com una palmera. Suau. O sigui, explica'm-ho bé. Has hagut de fer carícies al puto tió? Exacte. En comptes del dia d'anar un cop de pal, que era el que sempre dèiem, doncs aquest any és... Si cagues tió et faré un gran petó. És una maniconada com un campanar. Ets racista? Contra els mariques. Contra els mariques, ets racista? Bueno, depèn de quins, sí. Ah. Aquell cop que estàvem al Red Rocket i que hi havia com uns mariques aquells i posats exploradors... Aquells molaven. Aquells estaven guapos. Aquells molaven molt. A l'audiència no li interessen les vostres anècdotes? Sí que els interessa, sí. Així es poden criticar més. El que li interessa... El que li interessa a l'audiència és que posem un altre tema. Molt bé. Tenim la mula. Tenim la mula. Passa, sí. Posarem una cançó de Born Agains que es diu Christmas Eve. O sigui, el dia 24. Pateix un altre cop! La què? Mula, la mula parla, ja. Què és això? Ah, no. Neix un altre cop. No ho entenc. Fot-li. Ah, Born Agains? Ah. No. Y en el portal de Belén hay un viejo haciendo botas, se le escapó la cuchilla y se cortó las pelotas. Y ande, ande, ande, he comido pavo, todas las vecinas me chupan el rabo. Doncs això és el que passa per Nadal, per la Nochebuena. Ojalá. Ojalá. Bueno, ojalá. Jo com no la celebro no ho sé. Les meves noches buenas... Tu no la fas, la Nochebuena? La Nochebuena no. Nochebuena és el tio. Bueno, però no faig nit bona. Faig tio i llavors faig un menjar intentant denigrar al màxim la Nochebuena. O sigui, faig un menjar que no sigui gens nadalenc. Vale, aquest any he fet burritos. Molt bé. O sigui, sabotejant. Sabotejo la Nochebuena, saps? La madrilenyada, tio, la madrilenyada, no? I després menjo pizza. Que tenen burritos. Molt bé. I el curiós és que, per exemple, a l'altra punta del món, el Nadal es passa en manera curta. Això es veu. Quina cosa, eh? Quina cosa, eh? Ei. Quina cosa té la rotació solar. No. Que curiós, eh? Quan estem aquí passant fred, que l'altra gent estigui passant calor. No, o sigui, això és curiós, però el curiós és que allà també el Papa Noel vagi tot abrigat, saps? I que la gent estigui del revés, què? Això cap sí, per avall? Sí. Això sí que és raro. Com en el món del Kaito. Quines coses. Sí. Tio. Com en els planetes del Petit Príncep. Sí. Tot ben rodó, eh? Ai, la rodoneta. Ai, que maco que és el Petit Príncep. Sí. Jo no me l'he llegit. Le Petit... És francès. Sí. Sí. Sí, sí. Jo no he parlat mai de la tercera pàgina. Però no has passat mai de la tercera pàgina de qualsevol llibre. De cap llibre. Ni el del Teo. Però, escolta, no passa res perquè la gent diu que Petit Príncep és un llibre de nens per adults, eh? Ja, per això que encara em queda a mi. Tu queda. Has d'entrar en aquesta etapa on madures. On madures. Aleshores ja entendràs el Petit Príncep. Mm-hmm. Publicitat. Vamos, gatita. Un poco más. A ver, levanta la pierna. Muy bien, muy bien. Haz el amor con la cámara. Muy bien. Sí. A ver, agáchate un poco. Sí. Ese culo para arriba. Muy bien, nena. Agarra esto. ¡Hostia! Ya estaba aquí para el anuncio, ¿no? Bien, tápate, gatita. Luego hablamos de lo que me debes. Soc l'Eric. Conegut també com Pigs on Pits. Artista del Flash. Gourmet del diafragma. Mag del rebelatge. Fotos de comunió, porno, fotos, portada, màxim un rock and roll, fotos, insert i fotos de menú, caça, comida. Si no és Eric Altimis, no és l'Eric autèntic. Escriviu-me a pigsandpits@hotmail.com i us passaré els meus honoraris. Doncs ja sabeu. Aquí queda. Aquí queda cosa. Bueno, ja tornem a estar aquí. I ara posarem una altra cançó. Albert, de què vols posar la cançó? Va, digue-ho. Sí, sí, ho saps. Ah, la Descendents. Molt bé. La Descendents. La descendència. Vale, vale. Jueva. Christmas Vacation. Oh. Mental Masturbation. Oh. Què és aquest instrument rec que et converteix? A veure, fes un solo amb aquest instrument. Fes que era. Quanta caspa, no, els villancicos, tio? Tenen bastanta, sí. Per... Bueno. Els catalans sembla que no siguin tan casposos, però ho són. Ho són. La caspa ve de... bueno, la va, està portant aquí al Nadal, no? És així i cau tot de neu. La neu, es va inventar per això el Nadal. Per què? Per aprofitar tota la caspa que tens per fer un passeure, per fer no? Per fer belenes. Sí. No? O el pessebre, també, no? Es diu. Es diu. Mm. Bueno, no sé si havíem de fer alguna cosa més o què. Marxem, no? No sé, em sona... Anunciar concerts... Sí, val. Llavors ens fem un concert. Ens fem un. La glameta. El dijous. Val, sí, que tothom vingui el dijous. A... Bueno. Els blogs fantasma. No cal forçar, eh? No, que vingui tothom. No vols que vagi tothom? No. Qui no vols que vingui? Això ja és més... Es diu el pecat, però no el pecador. El pecat ja l'has dit, i el pecador és tu, així que... És la Ramoneta, no? Així que no vols que vingui el Ramon. El Ramon no vull que vingui. Bueno, quina hora és? No sé, a les 9, ara no? Són les 10:45. No, el concert, crec que és a les 9. El concert és sí. El concert és sí. I qui més toca? Toca Glam sí. I els... El Ruskin Usker, de Normandia. Sí, en sèrio? Però que t'ho has inventat. Bueno, però cola. Vale. Pues que tothom vingui a veure els Ruskin Uskers de Normandia. Normandia. I ara posarem una cançó de Sonic que es diu Don't Believe in Christmas. Passion! Well, mom and dad said be good, so I did what I should. Hung my stocking on the wall, didn't get a thing at all. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas, cause I didn't get nothing last year. Well, stayed up late at night to see Santa Claus, right? Sure enough, don't you know that boy didn't show. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas, cause I didn't get nothing last year. Well, tried to get a little kiss from a pretty little miss. She slapped me down, said, jerk, the mistletoe doesn't work. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas, cause I didn't get nothing last year. All right! Decorate street light, people getting half tight. One hand will slap you back, the other one will take you down. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas, cause I didn't get nothing last year. All right! D'aquests Christmas hi ha molt de consumisme. Igual que tu, Pau, igual que tu, i tant, aquest consum... Tu creus? Jo no sé, no hi havia parat a pensar mai en això. Mai? No? Mai havies pensat en això? No, tio. Que bèsties. Clar que ho dius, potser sí. És que ens tenen ben collats, eh? Ai, sí. És una estratègia comercial, no, això, el Christmas? Jo crec que sí. És tu creus que és la Coca-Cola? Bueno, la Coca-Cola va ser... O el Corte Inglés. El del Pare Noel, però... Sabeu que en Pare Noel ve del nord de França i del Santa Claus ve dels nòrdics? Vols que et digui, en veritat és un, era un papa turc. Fixa't. Mira, a mi, jo no... No faig el Papa Noel, jo faig el Reis Max. Jo també. Qui és això? Reis Max? No sé, el Papa Noel és un... Merxol del Pare i Baltasar, no? Saltar i ser criat. Bueno... No, és... No, sí, és tot un... És una... dur. No, però voleu una sèrie de consumir. Voleu saber quin miracle va fer el Santa Claus, el Sant Nicolàs per ser sant? No. Va, hi havia un carnisser que va matar tres nenes i les va fer trossets petits perquè les va ser a car i el Sant Nicolàs les va tornar a la vida. Vale. Però això no pot ser. És sant. Però què és sant? Però abans de sant no era sant. I el màgic Andreu també l'haurien de fer. Però tu no creus en la màgia de Nadal, Uri? El màgic Andreu, no. És... Apareix a coses, també. Ja, però ja ser sant. Sant Andreu. Sant sí. Màgic. Clar. Sant Magic. Bueno, què n'extreus de tot això? Que ojalà implosió. A veure, Christmas sí o Christmas? No, això és el que volem arribar. Que si vols Christmas, truca al 201. I si no vols Christmas... No, jo crec que no, Christmas 203. No. Christmas no. Està... A veure, he de dir que sempre m'ha fet molta il·lusió quan arriben aquestes dates i tot això, però és una pantomima. Pantomima a mi va tanto, no? La pantomima és això que es posa... La pantomaga, que t'ho vas dir, no? És el que es posa als peus per estar per casa, no? La pantomima. Sí, és una mescla. Pues això és bastant típic que te la regalin per Nadal. Sí. No, això és el que volies dir, en pantomima, sí, no? Sí, sí, sí. És que m'enteneu com... Com l'anell al dit. Bueno, què fem? Ens despedim ja, no? Sí. Sí, perquè... Bueno, desitjar bon fi d'any. Jo no desitjo bon any nou, jo desitjo bon fi d'any. Que jo desitjo que ningú arribi al fi d'any. Imagina't, que poc us desitjo. Bueno, doncs després d'aquest missatge d'amor... Jo desitjo unes Merry Christmas. Hello everybody, it's Santa here to say to you all, have fun! Lots and lots of jolly fun! Oh, Christmas, everybody! I hope you've had a jolly time and lots of fun. And a happy, happy new year to you all! And if you're munching your delicious turkey at the moment, I hope it fucking chokes you!